Chciałem takie swoje świadectwo złożyć przed Wami też. Może mam nadzieję, że to nie będzie antyświadectwo dla Was nikogo. Ale moje życie było jednym wielkim takim kotłem z mieszanych wszystkich rzeczy ze sobą. I tak postanowiłem przed Bogiem, że się przed Wami trochę otworzę, bo w swoim życiu widziałem, że wiele rzeczy postępowałem nieprawidłowo. Były takie rzeczy, że przyjmowałem pewne rzeczy, mimo że ich brać nie powinienem. Oglądałem rzeczy, których oglądać nie powinienem. Mówiłem rzeczy, których mówić nie powinienem. Po prostu były takie rzeczy, że w jakimś czasie robiłem rzeczy, których nie powinienem robić, będąc nawróconą osobą. I Bóg tak przez cały czas pokazywał mi, że to wszystko oparte było na jednej rzeczy. Sam oszukiwałem siebie. Oszukiwałem siebie w ten sposób, że uważałem, że jestem człowiekiem chorym i po prostu na wiele rzeczy wolno i mogę je wykonywać, mimo że zawstydzałem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I przyszedł taki czas, że słuchałem objawienia Jana. I kiedy słuchałem to objawienie Jana, to zwrócił do mnie na moją uwagę jeden werset z 21 rozdziału 8 wersetu, w którym jest napisane: udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skaranych, i zabójców, i przeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. I wtedy zacząłem się zastanawiać, dlaczego akurat wszystkich kłamców? Co to oznacza? I doszedłem do takiego wniosku, że oznacza to również, że mogę być to ja. Że oszukiwanie samego siebie nie jest wytłumaczeniem. Oszukiwanie samego siebie jest tak samo kłamstwem, jak każde inne kłamstwo. I nie wolno tego robić. I kiedy zacząłem wyznawać przed Bogiem swoje grzechy, kiedy zacząłem przed Bogiem pokutować, to Bóg mi dał taką radość, jaką miałem na początku, kiedy się nawróciłem. Dał mi taki spokój w sercu, jakiego nie miałem od lat. I to było dla mnie takim punktem zwrotnym w tym wszystkim, co po prostu dotychczas robiłem. Wiem, że Bóg jeszcze ma dla mnie jeszcze trochę rzeczy, które musi wyregulować, bo nie jestem jeszcze do końca przed Nim poprawnie ustosunkowany, ale wiem, że już teraz jest znacznie mniej niż było przedtem. Więc chwalę naszego Pana za to, że jeszcze ma dla mnie czas i jeszcze dał mi tą szansę, żebym jeszcze nawrócił się do Niego z powrotem. Bardzo nas to ucieszyło. Oby tak dalej. Z Anią też rozmawiałeś o tym, co się wydarzyło? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Okay. Wiem, że są jeszcze parę rzeczy, które trzeba uregulować, ale nie myślę, że przyjdzie w najbliższym czasie taki czas, żeby je uregulować też, nie? No, ja na pewno będę się modlić o wytrwałość i dalsze działanie Boga w Twoim życiu, żeby to szło już teraz całą parą. Chcesz coś powiedzieć na powiedz? Nie. No? Nie miałem wrażenia. Nie? Jeszcze nie czas. No dobrze, dobrze. Znaczy, nie będziemy Cię zmuszać. W takim razie 17 rozdział. A po 6 dniach wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, jego brata, i wprowadził ich na wysoką górę, żeby byli na osobności. I został przemieniony przed nim. Jego oblicze zajaśniało jak słońce, a jego szaty stały się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Wtedy Piotr powiedział do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, postawimy tu 3 namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Kiedy on jeszcze mówił, oto jasny obłok zacienił ich, a z obłoku rozległ się głos: to jest mój umiłowany Syn, którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się bali. Wtedy Jezus podszedł, dotknął ich i powiedział: wstańcie, nie bójcie się. Oni zaś, podniósłszy oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus im przykazał: nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. I pytali go jego uczniowie: dlaczego więc uczeni w piśmie mówią, że najpierw ma przyjść Eliasz? A Jezus im odpowiedział: istotnie, najpierw przyjdzie Eliasz i wszystko odnowi. Lecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł. Jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Taki Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. A gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek. Upadł przed nim na kolana i powiedział: Panie, zmiłuj się nad moim synem, bo jest obłąkany i bardzo cierpi. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiedział: o pokolenie bez wiary i przewrotne, jak długo będę z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mnie do tego. I zgromił Jezus tego demona i wyszedł z niego. Od tej chwili chłopiec był zdrowy. Wtedy uczniowie, podszedłszy do Jezusa, zapytali go na osobności: czemu my nie mogliśmy go wypędzić? A Jezus im odpowiedział: z powodu waszej niewiary. Zaprawdę bowiem powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno pomarańczy, powiecie tej górze: przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się, i nic nie będzie dla was niemożliwe. Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. Gdy przebywali w Galilei, Jezus powiedział do nich: Syn Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi i zabiją go trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. A gdy przyszli do Kafarnaum, podeszli do Piotra, podatcy podatku, i zapytali: czy wasz nauczyciel nie płaci podatku? On odpowiedział: płaci. A gdy wchodził do domu, uprzedził go Jezus, mówiąc: jak ci się wydaje, Szymonie, od kogo królowie ziemscy pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych? Piotr mu odpowiedział: od obcych. I powiedział mu Jezus: a więc synowie są wolni. Ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź na morze, zarzuć wędkę, weź pierwszą złowioną rybę i otwórz jej pyszczek, a znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Ostatnio, właściwie do 23 wiersza dotarliśmy, więc została nam tylko ta ostatnia historia. Chyba, że ktoś z Was ma jeszcze jakieś refleksje nad tym, o czym, nad tym, co było wcześniej tutaj zapisane. Przychodzą poborcy podatku i pytają, czy nie płaci podatku. I co to za podatek w ogóle w Kafarnaum? Od obcych. Nie od synów. Ci, którzy może tutaj w przykładzie dwóch drachm. Jakie? Dwóch drachm. Tak, tutaj mamy statery albo drachmy. Tak, i drachmy też mamy. Tu jest jakiś odnośnik do drugiej Mojżeszowej. 30-13. To może zobaczmy, co tam jest. No, tylko, że to było pół szekla, czyli stawka dzienna wynagrodzenia za pracę robotnika sezonowego. To jest moneta wartości tetradrachmy wystarczającą na podwójny podatek. Mówisz o tym staterze, tak? Mm-hmm. Tak, tak, ale tutaj co to za podatek? To masz jakieś odnośnie do tego podatku? Co to był za podatek? Nie, nie. Nie mam żadnej informacji. Nie. To jest druga Mojżeszowa, 32-13 jest taki odnośnik. Druga Mojżeszowa. To jest o płaceniu podatku tylko. Zaraz zobaczymy. 30-13. Czy 20-13? 30-13. Tutaj jest, gdy przeliczysz synów Izraela podlegających spisowi, każdy da Panu okup za swoją duszę podczas spisu, aby jego wytknęła i plaga będą liczeni. To będzie dawać każdy, kto podlega spisowi. Pół sykla według sykla świątynnego. Nie wiem, czy to jest ten sam, czy jakiś inny podatek. Zawsze jakoś kojarzyłem, że to był podatek świątynny. Tutaj nie mamy raczej spisu, tutaj mamy raczej jakiś właśnie doroczny podatek, czyli tutaj mamy inny podatek, który właśnie tak jak tutaj w tej uwadze Krzysztof tam ma, był zbierany na renowację i utrzymanie świątyni. Bardzo się zgadzało. No bo Pan Jezus mieszkał w Kafarnaum, nie? Dlaczego nie przyszli do Niego? było, czy wasz nauczyciel, nie? Czyli tutaj jakby właśnie. No. Bo w 27 wersecie jest, ale żebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze, zaluć wędkę i weź pierwszą złowioną rybę i tak dalej. A w 26 jest to, a on rzekł im oto od obcych, tak na to Jezus, a zatem synowie są wolni, bo gdyby to był podatek cesarski, to nie byliby wolni, nie? Dokładnie, tak, czyli to właśnie też tak mi się podoba, że to musiało być związane coś tutaj z ich religią, bo to co Pan Jezus mówi, sugeruje. Jak? Tam gdzieś coś macie jakieś uwagę świątynić? Czyli jest dodane świątynie. Czy nasz nauczyciel nałoży na świątynię zapytanie? Owszem, łoży. To już jest, interpretacja. To nie ma ewidentnie. A jakie tłumaczenie jest? To ten literacki przekład. Tak. No, no, to on już tam, że tak powiem, poddawał różne rzeczy. Tak, tutaj on już zinterpretował. Ale bardzo możliwe, że słusznie, nie? Nie mówię, że nie. A tutaj też widzę w tych materiałach źródłowych sprawdzam i też mi podaje, że jest to podatek świątyni. Literalnie jest podwójna drachma i tak jak tutaj faktycznie w tych historycznych źródłach podają, że ta podwójna drachma był podatkiem świątynnym na utrzymanie świątyni. Więc to by się zgadzało. Pół szekla, tak, pół szekla, dwie drachmy. Piotr od razu powiedział, że płaci. To też ciekawe, że jak zwykle pospieszył się z odpowiedzią. Nie skonsultował się z Panem Jezusem, tylko za Niego odpowiedział. I Pan Jezus go uprzedza, kiedy tylko wraca do domu. No i właśnie zadaje mu takie pytania, które mają go naprowadzić na właściwą odpowiedź, czyli w zasadzie wydaje się, że no jak myślicie, czy Piotr dobrze odpowiedział, czy jednak tutaj z tego, co Pan Jezus później go pyta, wynika, że Pan Jezus nie powinien płacić tego podatku, prawda? Że on jest synem, który jest wolny od płacenia podatku, a Piotr chyba się pospieszył z tą swoją odpowiedzią. Nie skonsultował tego z Panem Jezusem i tutaj myślę sobie, no dla nas chyba też taka lekcja, żeby tak się nie spieszyć z naszymi różnymi odpowiedziami bez konsultacji z tym, co znajdujemy w Słowie Bożym, czyli czasami potrzebujemy się naprawdę dobrze zastanowić, pomodlić, zanim udzielimy jakiejś odpowiedzi, tylko no, czasami tak się wyrwamy. Wydaje nam się, że wiemy, a tutaj Pan Jezus w tych pytaniach sugeruje Piotrowi jednak i później też wyraźnie mówi, że podatek jest pobierany od obcych, chociaż to jest ciekawe, to jest argumentacja, nie? No bo dziwne. Właściwie, skoro tam pobierali od wszystkich Żydów, nie? No to pobierali od swoich właściwie, nie? Więc jakby tutaj od kogo królowie ziemi pobierają cło albo podatek? Od swoich synów czy od obcych? I tutaj być może to wyrażenie od swoich synów, w sensie, że król od swojego własnego syna nie będzie brał podatku, natomiast będzie brał od cudzych synów. Więc tutaj jest. Nie tyle, że tutaj nie chodzi o swoich, w sensie wszystkich Żydów, tylko właśnie mamy tutaj o synów króla, tych bezpośrednich synów. A więc tutaj Jezus jako syn króla no jest zwolniony. Chyba tak to musimy rozumieć, nie? Mamy tutaj to wyjaśnienie Pana Jezusa. I teraz w czym byłoby to zgorszenie? Jezus mówi, ażebyśmy ich nie zgorszyli, idź nad morze i... No to w ogóle ten cud to za chwilę, ale w czym mieliby ich zgorszyć? Gdyby powiedzieli, że nie płacą, no to co to byłoby za zgorszenie? Jakiego rodzaju tutaj Jezus chce uniknąć zgorszenia? Żeby nie przestrzegać prawa Mojżeszowego. No właśnie to chyba nie wynika. To akurat nie chyba nie wynika z prawa. To wydaje się tutaj to przykazanie. To raczej był jakiś tam podatek nałożony przez Żydów świątynny właśnie, żeby utrzymywać świątynię, ale tutaj nie wydaje się, żeby gdzieś w prawie to było zapisane. Ja tutaj sprawdzam jeszcze, skąd oni wzięli ten podatek. Tak, to jest zapisane w Talmudzie. Więc to nie był przepis prawa. To Żydzi po prostu nałożyli taki przepis. Powiedziane, że ci uborcy w każdej prowincji albo w mieście mieli łagodnie prosić każdego, aby dał im, taki jest zapis w tym Talmudzie, aby im dał te pieniądze, a ten, który nie da, nie mają go przymuszać, żeby dał. Czyli nie był to przymusowy podatek, był to taki powiedzmy dobrowolny, na zasadzie prosili, kto da. I później tam mówi to. Ale później powiedziane jest, że a 25, bo to było na początku miesiąca Adar, mieli zbierać ten podatek, 15 dnia miesiąca Adar mieli rozpoczynać, ale jest dalej powiedziane, że 25 mieli usiąść w świątyni i policzyć, ile zebrali, i wtedy, jeśli było za mało, mieli przymuszać. Niezłe. Tak, mieli go przymuszać aż da. I tu jest powiedziane, a każdy, który nie da, coś tam jeszcze mieli od niego zabrać. Nie wiem, co to jest. Tak, mieli mieli od niego coś mieli od niego wziąć. Jeśli nie miał pieniędzy, to musieli coś od niego zabrać. Zamian, tak. Więc Pan Jezus tutaj mówi, żeby właśnie ich nie... I tutaj mamy to słowo skandalizo, które oznacza najczęściej tłumaczone jako gorszyć. Natomiast myślę, że to nie jest takie doskonałe to słowo. Tutaj dobrze jest jakby widzieć różne oblicza tego słowa. Generalnie to słowo oznacza doprowadzić kogoś do bycia urażonym, czyli urazić kogoś albo sprawić, że ktoś się potknie. Różnie to jest tłumaczone. Natomiast to słowo gorszyć no, ma taki, myślę przynajmniej w naszym języku, taki wyraz i to rzeczywiście czasami to oznacza, że ktoś zrobi coś, co rzeczywiście sprawi, że będzie gorszy niż był. Tak? Czyli na przykład, jeżeli Pan Jezus mówi, że jak zgorszymy jednego z tych najmniejszych, czyli spowodujemy naszym zachowaniem, naszym działaniem, że ten ktoś dopuści się jakiegoś grzechu z naszego powodu, damy na przykład zły przykład, albo właśnie zrobimy coś, co tą osobę doprowadzi do grzechu, czyli właśnie w tym sensie ją zgorszy, no to biada nam, tak? Natomiast to słowo też widzimy jest używane w takim właśnie sensie ludzi, którzy Pan Jezus mówi, kto się mną nie zgorszy, nie? Pan Jezus mówi, że błogosławiony ten, kto się mną nie zgorszy. Czyli tutaj mamy nie to, żeby Jezus miał kogokolwiek doprowadzić do jakiegoś upadku czy grzechu, ale raczej Jezus mówi, błogosławiony ten, kto nie straci we mnie wiary, kto nie przestanie mi ufać, kto nie przestanie na mnie polegać. W takim sensie Jezus mówi, błogosławiony, kto się na mnie zgorszy. Czyli tutaj to Jezus mówi w sytuacji, kiedy uczniowie Jana przychodzą i pytają Go, czy On jest tym, który miał przyjść. A Jezus odsyła ich i mówi, powiedzcie Janowi, co widzieliście, chorzy są uzdrawiani, Bogu ogłoszona jest dobra nowina i mówi, błogosławiony, kto się mną nie zgorszy. Czyli tutaj Jezus mówi raczej w tym sensie, tak jak Jan, nie to, że Jan się nim gorszył, w sensie, że Jezus zrobił coś złego i Jan z tego powodu, tylko Jan zaczynał mieć wątpliwości co do jego osoby, czy on rzeczywiście jest tym, który miał przyjść. Jan sobie już też wyobrażał, że on tą siekierę ma przyłożoną do korzenia i że już ma tą, to wiejadło w swojej ręce i że już się ten sąd będzie odbywał, a tutaj nic takiego się nie dzieje i Jan ma z tym problemy. Jan nie rozumie, czemu Jezus nie dokonuje tej rewolucji, którą Jan zapowiadał, że Jezus będzie dokonywał. Więc tutaj to słowo, widzimy, ma różne znaczenie. Tutaj raczej właśnie chyba chodzi, żeby ich jakoś nie urazić, żeby ich żeby oni no, nie opowiadali, nie wiem, że on jakiś skąpy jest, tak? Czy no właśnie się starałem, w jakim sensie tutaj Jezus mówi, aby oni się nie obrazili. No właśnie tak się zastanawiam, czy to zgorszenie to nie jest takie, że no, oni będą jakby obgadywali między sobą, że a ten to taki i taki i taki. No i jakby oni się, no właśnie, no i oni się gorszą. I jeszcze obgadują i tak dalej, no to wszystko jest Bogu niemiłe, jakby to zgorszyli się w taki sposób, tak? No i patrząc na to, że w ogóle cały czas szukali czegokolwiek na Jezusa, nie? Więc na pewno jest to jeden z takich punktów, nie? Żeby nie dać im tego argumentu jakiegoś. Czyli tutaj dla nas też lekcja jest, że są sytuacje, w których, tak jak tutaj Jezus mówi w zasadzie, że jako syn nie ma obowiązku. Ale ze względu na to, że to mogłoby spowodować, jak tutaj mówimy, takie obgadywania, jakieś pretensje, zarzuty, to Jezus mówi, to zapłacimy ten podatek, chociaż w cudowny sposób te pieniądze się znajdują na ten podatek, ale sam fakt tej postawy Pana Jezusa, tutaj myślę, że dla nas jest lekcja. Z jednej strony pierwsza lekcja to właśnie ta pochopność Piotra, który zamiast skonsultować z Jezusem, już sam podejmuje decyzję i jak już powiedział to, to teraz dopiero byłoby zgorszenie, nie? Że Piotr mówi, tak, on płaci, a Jezus mówi, nie, ja nie muszę płacić. No to dopiero by się zrobiła afera, nie? Więc dodatkowo. I ta postawa Pana Jezusa, który jednak no, jest gotów zrobić coś, do czego nie jest zobowiązany, co też nam powinno pokazać, że i my w różnych sytuacjach powinniśmy robić rzeczy, do których może nie jesteśmy zobowiązani, one niekoniecznie są konieczne. Tutaj jest to bliskie temu, co apostoł Paweł mówi w liście do Koryntian, kiedy mówi, żebyśmy nie gorszyli drugiego z powodu jego poglądów, nie z powodu naszych poglądów. My możemy mieć właściwe poznanie, ale jeśli widzimy, że nasze poznanie dla kogoś będzie zgorszenie z, pow- się trafił, będzie miał jakiś problem z tym, co my robimy, to Pan mówi, nie róbmy tego. Pan mówi to w kontekście jedzenia, prawda? Że jeden ma problemy z jedzeniem pewnych rzeczy, a drugi nie ma problemu z jedzeniem czegokolwiek. I ten mówi, który je, niechaj nie gorszy tego, który nie je. Więc tutaj warto jest zrezygnować czasami z naszej pracy. Tutaj oczywiście się od razu pojawia, jak daleko mamy rezygnować i jak długo mamy rezygnować i czy teraz mamy żyć pod dyktando tych wszystkich, którzy się wszystkim gorszą, tak? Bo są tacy, którzy, wiecie, no wszystko ich gorszy. Każda rzecz będzie ich gorszy. Niemal każda rzecz, tak? Którą oni nie robią, którą oni nie uważają za słuszne. I w tym momencie, no jak daleko mamy iść, tak? Są na przykład siostry, które twierdzą, że wszystkie siostry powinny chodzić zawsze w sukienkach. I twierdzą, że się gorszą, jak inne siostry nie zakładają sukienek. No i teraz co, wszystkie siostry mają chodzić cały czas w sukienkach, bo ta jedna siostra ma ciągle z tym problem i się gorszy, tak jak twierdzi, że się gorszy. Czyli gorszy się w jakim sensie? Nie w tym, że sama zakłada spodnie i się gorszy, robi coś wbrew własnemu sumieniu, tylko gorszy się, że jej to się nie podoba, się z tym nie zgadza i uważa, że te siostry grzeszą, tak? Ale jest też przykład taki, na przykład jak w wakacje wyjeżdżamy gdzieś i wiem, że jest zbór, gdzie wszystkie siostry chodzą w spódniczkach, wiem o tym, to dla mnie nie ma większego problemu, żeby ubrać spódniczkę i nie jakoś, żeby one nie skupiły się na tym, że ja tutaj przyszłam i jestem tylko inaczej ubrana, nie? Bo to w końcu nie o to chodzi, nie jest to jakiś wielki problem, więc myślę, że gdy w ogóle patrzymy na innych i dobro innych bierzemy pod uwagę, to często możemy zrezygnować z czegoś, co nie jest jakieś na tyle ważne. Nie jest to gdzieś grzechem, czy pójście już w coś, co się sprzeciwia słowu. Nie? No w takich sytuacjach jest łatwiej, tak? Gdy idziemy gdzieś, gdzie jest to przyjęte, jedziemy do jakiegoś kraju, gdzie jakieś są zwyczaje i wtedy się poddajemy tym zwyczajom. Natomiast myślę, że dużo trudniejsze jest, kiedy w gronie, gdzie coś innego jest przyjęte, pojawia się ktoś, kto mówi, że tego to gorszy. I jak wtedy na to, co z tym zrobić, prawda? Przychodzi ktoś i mówi, no i jak możecie tak robić? No chustki gorszą. Na przykład nawet tam, gdzie mi się chodzi. No, miała bardzo dużo rozmów. No według mnie to ją umacnia i niech tak trzyma. Tylko pytanie właśnie, czy to jest zgorszenie i czy to rzeczywiście jest jakaś forma obrazy? O co tutaj chodzi, nie? Trudno powiedzieć właśnie. No. Trudno powiedzieć, co człowiekowi tam tak leży do końca. Czy ta inność, czy jakoś ich to czy oskarża, czy niepokoi, bo jest inne. Czasami wystarczy to, nie? Że gdzieś nie mają do końca przemyślane i to ich niepokoi. I będą tak zaczepiać. No i właśnie, czy wtedy, że tak powiem, dla świętego spokoju i żeby nie wzbudzać kontrowersji, należy się wycofać z tego, do czego jesteśmy przekonani, czy jednak no tak, nie. W takich sytuacjach jednak obstawać przy tym, co słuszne. Lepiej wtedy obstawać takim. Ja bym nie ściągnęła chustki, na pewno. Gdybym miała takie mocne przekonanie, ale to już wiem, się nie dodałam tutaj tego nauczenia. Myślę sobie, no nie widziałam, bo właśnie nie mogę podważyć. To jest MS. No nie ściągnęłabym, bo wchodzi już posłuszeństwo Panu Bogu. Właśnie, więc tutaj gdzieś mamy konflikt między posłuszeństwem Bogu, a posłuszeństwem ludzkim zwyczajem. To już jest różnica między tym, a czymś, co tak jak tutaj jest zwyczajowe. Mamy jakiś zwyczaj, jakąś rzecz, która nas, powiedzmy, no coś kosztuje w tym przypadku, ale to nie jest w żaden sposób nie wchodzi z naszym posłuszeństwem Bogu. Nie? Czyli jest różnica między, na przykład, tak jak Paweł mówi, dla Żydów stałem się jak Żyd, a dla Pogan stałem się jak Poganin, a to nie oznacza, że Paweł teraz we wszystkim starał się jak oni, prawda? Na przykład, kiedy pisze do Galacjan, to mówi im, żeby się nie obrzezywali, nawet jeśli tam będą Żydzi, którzy będą na nich naciskali. Paweł mówi, że jeśli się obrzeżą, to w ten sposób będą zobligowani do przestrzegania całego prawa mojżeszowego i w związku z tym ostrzega ich, by nie robili tego pierwszego kroku, bo to jest odstępstwo od łaski, którą zostali zbawieni w Chrystusie. Więc tutaj widzimy, że w pewnych kwestiach, chociaż Paweł mówi o różnych ustępstwach na rzecz Żydów, jak i pogan, to nie oznacza, że on pójdzie tak daleko, żeby we wszystkim. Wiemy, że gdy był z poganami, to nie oznaczało, że teraz będzie z nimi szedł na jakieś orgie na przykład, gdyby go zapraszali. On może z nimi zjeść przy stole, ale jak już go zaproszą do świątyni pogańskiej, to już tutaj Paweł stawia barierę. Mówi, że takich rzeczy już nie może robić, że tutaj jest to stół demonów i do stołu demonów nie usiądzie, tylko dlatego, żeby ich pozyskać. Nie? Więc tutaj też dla nas my wiemy, że czasami chcemy pozyskać jakichś ludzi i jesteśmy gotowi na jakieś ustępstwa. Pytanie, jak daleko? Nie? Co ich zgorsza, co ich nie zgorsza? Jak się nawróciliśmy, no to ja przynajmniej jeszcze przez pół roku chodziłem do kościoła rzymskiego, nie chciałem gorszyć w cudzysłowie mojej rodziny i tak dalej, moich kumpli. Chciałem ich pozyskać, ale po jakimś czasie ja zobaczyłem, że ja ich w ogóle nie pozyskuję, a z drugiej strony sam zacząłem mieć po prostu coraz większy dylemat z chodzeniem na ten szel, na to wszystko, gdzie wychodziłem załamany. Teraz powstał jakiś dylemat, tak? Czy mam ich w cudzysłowie zgorszyć, tak, odchodząc, czy będę żył w jakimś duchowym kompromisie. Więc tutaj są, myślę, albo nie wiem, jakieś mamy uroczystości świąteczne, rodzina nas zaprasza i łamią się opłatkiem, jajkiem, czy coś tam, nie? I teraz brać w tym udział, czy nie brać w tym udział, żeby ich nie zgorszyć, tak, żeby ich nie urazić, no bo tutaj to słowo też to oznacza, tak, nie urazić kogoś. Teraz jak daleko możemy się posunąć uczestnictwie w tego typu obrządkach, normalnie zjemy jajko, nie mamy problemu ze zjedzeniem jajka, nie na co dzień, większość z nas. Ale poświęcone? Ale już takie właśnie poświęcone, pomalowane, no, które tam jest symbolem jakimś religijnym, no to już mamy dylemat, nie? Czy my chcemy to z nim tak gryźć się tymi jajkami. No tak się robiło, nie wiem, czy tutaj też takie są. No a to, ale to są... Nie, no, bo co to jest dziedziczne? Nie. A to jest jakby... Nie było takiego zgodzenia. Tak jak płatek, tak się wiecie. Każdy gryz kawałek tego jajka. Poważnie? Jo. No tak, ale to jest jakby też... No, to są to są jakby te dary, które były ofiarowane bałwanom, tak? No bo to było święcone i coś tam, i coś tam, i coś tam. No to Pismo Święte mówi jasno, no to nie można. Tak? No ale znowu, niektórzy no, będą... Już tu nie ma żadnej tolerancji, bo jeśli nie, no to nie, to koniec. Ale będą ci przetłumaczyć, że dla niego to jest tylko jajko. Tak, tak. Są tacy, no i mówią, no co, to jest tylko jajko. Ja tego nie święciłem, ja tego nic nie robiłem. Ja przyszedłem, zjadłem jajko i okej, no. No więc tutaj mówię, są no. Tego typu dylematy, nie? Taką miałam koleżankę dobrą, na takim mieszkaniu i ona mnie zaprosiła, ja byłam sama w domu i ona była też na Wigilii. Tam jeszcze jakaś osoba gdzieś była jedna. No i składanie rzeczy. No. Oczywiście ja już byłam sobą nawróconą. No i ona ten opłatek, dzieli się tym. I miałam okazję powiedzieć, że ja z tobą, ja życzenia ci złożę, bo ci życzę jak najlepiej. I temu mężczyźnie też. Ja mówię, ja wam złożę życzenia, ale tym opłatkiem ja ty sobie go zjedz, a ja wam złożę życzenia. Objęłam jedno, drugie, życzyłam jak najlepiej, ale ja tego nie. I do mnie dotarło. Przecież ja wam życzę naprawdę wszystkiego najlepszego. No. W rodzinie jest gorzej, się obrażają. No, w niektórych domach to jest święta. Nie. Więc na pewno dobrze jakby jest... Tego nie, jakby się obrazili, to bym tego też nie zrobiła. Nie, miałam przekonanie, że... Dobrze jest takie rzeczy uprzedzić, myślę, w takich sytuacjach. Nie czekać na ostatnią chwilę. tylko nie zaskoczyć ich, że tak powiem, przy stole, tylko wcześniej powiedzieć, słuchajcie, i wyjaśnić na spokojnie, póki jeszcze nie ma, wiecie, tych silnych emocji, nie? Bo już w takim momencie mówimy nie, no to się od razu święty gniew pojawia, oburzenie. Proszę? To jest jakaś tam znowu taka katolicka tradycja, w której tam się łamie tym okładkiem, jakby niby na pamiątkę, ale czego też nie wiem. Nie, no to poświęcają. Dla nas to już jest jakaś tam forma uczestnictwa jednak w ich religijności. Większość katolików nie wie w ogóle, nie wie, o co chodzi. Tak. Po prostu się to robi, tyle wie. No. Znaczy, nawet oni w ogóle nie chodzą do kościoła, tylko jest to ich tradycja. To jest właśnie ta tradycja. Siła tradycji. To jest myślne uczestnictwo. No, w czymś coś to musi być, no bo bez tego nie ma Wigilii, nie? Musi być opłatek, bo inaczej się nie liczy. A jeszcze, jak już tak rozmawiamy, to o czym innym, ale wśród wierzących ludzi też właśnie kaszanka. Ja kiedy się nawróciłam, to miałam pewność. Miałam pewność, Słowo Boże do mnie tak przemówiło i w Starym Testamencie, i w Nowym. Chociaż bardzo lubiłam kaszankę i do dzisiaj ten zapach lubię. Jak ktoś smaży, jak ja lubię ten zapach, to takie smażone, ale miałam przekonanie, że nie. No, jest dusza jest we krwi zwierzęcia, że wydajesz pełno i w Nowym Testamencie tak samo jest powtórzone przecież. I mówię nie, ale właśnie spotykam się wśród ludzi wierzących i to od pastorów, od starszych. Co to takiego jest kaszanka? Nie? Co to takiego? No, nie wiem. A ja mam przekonanie po prostu. Takie mam przekonanie, że no, nie zjadłabym. No. I tutaj właśnie mamy tych, którzy powiedzą okej, masz takie przekonanie. Natomiast ja mam przekonanie, tak jak Paweł pisze w innym miejscu, jestem pewien, że nie ma nic nieczystego. I Paweł mówi, że wszystko zostaje oczyszczone przez dziękczynienie i modlitwę, przez Słowo Boże i modlitwę. I podchodzą do tego w ten sposób. I teraz znowu, czy będziemy oto, jeżeli tutaj rzeczywiście mamy takie dwa, wydawałoby się, odmienne stanowiska, nie? Z jednej strony dusza, to jak to rozumiemy, tą duszę, która jest we krwi, czy w krwi jest jakaś część naszej istoty, w sensie dusza, w sensie, nie wiem, umysłu, czy to słowo dusza oznacza życie. Bo to słowo życie. Dusza, życie jest zamiennie stosowane. I teraz, jak już powiedzmy utniemy głowę temu kurczakowi, czy tam i tą z tej krowy spuścimy. No może nie tego, tylko upuśćmy trochę tej krwi. Upuszczamy tą krew, nie? I teraz, ja nie dyskutuję, ja tylko tak się mówię, sam się zastanawiam teraz, bo też nie mam w tej sprawie zdania do końca. Ja raczej tego nie wiem, żeby nie mieć tam, żeby kogoś nie gorszyć i samemu nie mieć żadnych tamtych, ale jakbym był w domu, gdzie tam już by jedli, to nie wiem, czy nic jadł, czy nie. Załóżmy, pojechałbym do domu, gdzie nic innego nie mieli, tylko to akurat, nie? Jakaś bida, nie? I mają tylko to. I poczęstowali mnie. To nie wiem, chyba bym się pomodlił, to zjadł. Na spokojnie, że tak powiem, bo ja bym z tym nie miał sam problemu. W takim sensie, że... Jeśli ktoś chce to robić, to nie robi. Że to jest... Bo teraz sobie myślę, co jest w tej krwi tak naprawdę, tego martwego zwierzaka, czy nawet żyjącego, ale tam trochę tych filmów spuścili, jakby tutaj nie ma jego, nie ma duszy w sensie osobowości, nie ma duszy w sensie psychiki. Tam jest tylko ta krew ma w sobie to właśnie życie i Bóg mówił o tym, że ta krew ma być na Jego ołtarzu przelewana. I dlatego oni, Żydzi, nie mogli tej krwi spożywać, czy w jakikolwiek sposób inny używać do czegokolwiek innego. Ona miała być jakby uświęcona, oddzielona do tej posługi na ołtarzu. I teraz mamy ofiarę Pana Jezusa, który tak naprawdę dopiero Jego krew, o oczyszcza z grzechu. Poczytamy, że krew wołów i kozłów nie mogła odprawić grzechu. Więc tak naprawdę one były tylko zapowiedzią tej ofiary Pana Jezusa i ta ofiara Jego ludzkiej krwi została złożona raz na zawsze i wiemy, że On z tą krwią wszedł do niebiańskiego przybytku, gdzie wstawia się z nami i to czytamy, Jego krew oczyszcza nas. Więc teraz pytanie, czy w świetle tej Jego ofiary dla nas dzisiaj ta krew zwierząt jest rzeczywiście, ma jakiekolwiek znaczenie, czy to religijne, czy obrzędowe, czy jakiekolwiek. W czasach apostolskich rzeczywiście czytamy, że apostołowie do pogan nawet napisali w tym liście, żeby się wstrzymywali od krwi, ale dodają, gdyż Mojżesz jest nauczany po miastach od dawien dawna. Czyli tutaj jakby wydaje się, że to ten przepis zrobili, żeby nie urazić Żydów, żeby nie było konfliktu z Żydami. Tak mi się wydaje. Ale znowu, jeżeli mamy jakiekolwiek obiekcje, to lepiej, żebyśmy niczego nie robili wbrew naszemu przekonaniu. Poza tym jest tyle innych smacznych rzeczy, że po co się pchać w to. Ja tam nie lubiłem tej kaszanki i raczej ten zapach mi to wszystko nie pociągało. Dla mnie to nie jest żaden problem. Nie tęsknię za kaszanką, szczerniną, czy czymkolwiek takim. Jedno i drugie wydaje mi się czymś raczej ostatecznym. Ale mówię, w czasie głodu, jakiejś sytuacji, myślę, że bym się pomodlił i bym nie miał z tym problemu w takim sensie moralnym czy duchowym. Więc znowu, jeśli mielibyśmy kogoś urazić, czy urazić własne sumienie, nie róbmy tego. To nigdy nie jest dobre. Natomiast w różnych sytuacjach myślę, że jednak tak daleko jak mówię, jesteśmy przekonani, że nie obrażamy tym Boga, czy nie występujemy przeciwko własnemu sumieniu, myślę, że tutaj jesteśmy wolni, by w różnych sytuacjach postąpić inaczej. Natomiast w ogóle cała ta kwestia, mówię, urażania innych i powodowania zgorszenia nie jest łatwą kwestią. Tutaj jest wiele różnych ciekawych sytuacji i aspektów, w których nie jest tak łatwo zdecydować, jak postąpić. No tutaj Pan Jezus mówi właśnie, żeby ich nie urazić, żeby ich nie zgorszyć, żeby właśnie nie dać powodu do jakichś tam rzeczy. Mówi do Piotra, żeby poszedł i zarzucił wędkę. Nie, skąd oni tą wędkę tu u mnie wzięli? Czy on mówi tutaj o wędce? Rzeczywiście, teraz zobaczmy. Pan Jezus mówi, zarzuć hak. Haczyk. Dosłownie. No tak, czyli jest jakaś rodzaj wędki. Coś jest. No. Jakiś kij z czymś musiał być. Może być bez kija, ale no, był hak. Zarzuć hak. I pierwsza ryba, którą złowisz, otwórz jej pyszczek i znajdziesz statera. Dziwny to cud, nie? Dziwne i dziwne, że Piotr, który ciągle dyskutuje i jakoś tego w ogóle nic nie powiedział, tylko poszedł, nie? Wziął i poszedł, no. Tak. No, a co miał nie iść, jak nie miał? No z jednej strony nie miał, ale z drugiej strony było to dziwne. On musiał uwierzyć Panu Jezusowi, tak, że to się stanie, nie? No. Ale cię nie zdziwił, tylko też w ogóle, no, jaki co to jest, nie? Żeby teraz łowić rybę, żeby otworzyć pyszczek. Ja myślę, że też dla Piotra to musiało być pewnie dużo tam, wiecie, myśli. Kotłowało się. To wszystko, całe to wydarzenie. No, jakieś takie jest. No ale Piotr był rybakiem, więc to była dla niego część jego pracy. Haczyk miał przy sobie nawet. Podejrzewam. Dla mnie jest to jeden z takich najdziwniejszych cudów, powiem Wam szczerze. Bo te inne cuda są takie najczęściej uzdrowienie chorych, nakarmienie głodnych, tak? A tutaj no, Nie wiem, czy Pan Jezus nie mógł skądś wziąć tego, tych paru, to nie był jakiś wielki pieniądz. Od Judasza mówisz. Czy Judasz nie miał w kabzie, czy co, ale tutaj właśnie jakby mamy tylko Piotra i samego Jezusa. No właśnie. Samego Jezusa. Piotr i Jezus, gdzieś tutaj coś takiego się dzieje i Pan Jezus mówi, cudem będziesz miał te pieniądze i im zapłać, nie? Nie. Ja też go rozwiązałam na Piotra, żeby on zobaczył, na to wygląda, że tutaj coś wam na kamyś, bo to chodziło o Piotra. Bo jak on, no, Piotr jak Piotr, nie? Wiemy, jaki on był i potrzebował zawsze czegoś takiego. Ja, no, jak po wodzie szedł, no dopóki wierzył, a potem się topił, no to jeszcze coś potrzebował. Nie wiem, taka myśl mi przyszła. No na pewno tutaj Piotr był uczestnikiem cudu. Takiego, mówię, bardzo prywatnego. Takiego dziwnego, no bo Pan Jezus nie brał generalnie pieniędzy stąd, nie? Nie kazał uczniom iść, idźcie, mówcie rybki i przynoście pieniądze. Raczej wydaje się, że tam różne osoby wspomagały. O tym czytamy, że były zamożne kobiety, które wspierały jego służbę. Więc Jezus mógł te pieniądze, przypuszczam, mieć z innego źródła, a tutaj w tym przypadku dokładnie tyle, ile trzeba, Piotr ma złowić. Przedziw. Nie wiem, jaką z tego lekcję wyciągnąć dalej. Ktoś ma tutaj coś jeszcze, czy czytam dalej? Na pewno widzimy tutaj jeszcze, tak sobie myślę na koniec, widzimy tutaj taką różnorodność Bożego działania, różnorodność w ogóle Bożego rozwiązywania problemów, tak? Czasami Pan Jezus czyni coś w sposób bardzo naturalny, a czasami właśnie odwołuje się do jakichś takich fenomenalnych cudów. Ciekawe, czy ta ryba wtedy tam pływała z tymi pieniędzmi, czy ona ją połknęła i Pan Jezus po prostu posyła Piotra i akurat nie wiecie, on tą, akurat nie tą z tym pieniążkiem łowi, który Pan Jezus wiedział, że ma tego pieniążka, czy po prostu był to cud stworzenia tego pieniążka w tej rybie. Nie mamy pojęcia, nie? Jak to w ogóle się stało. Mogła kiedyś połknąć pieniądze, to sobie. Pół roku mogła pływać z tym staterem i przyszedł ten dzień, żeby ją wyłowić i zapłacić. Mogło tak być, nie wiemy. Może kiedyś się dowiemy. Natomiast jest to takie, ta właśnie, to jak Bóg, my czasami, wiecie, mówimy się, nie? Jak Bóg ma rozwiązać taki czy inny problem i my mamy, kto z nas by wpadł na taki pomysł, nie? Przenigdy bym idź tam, weź tam skądś, pożycz tych pieniędzy, czy nie wiem, tak byśmy myśleli, nie? Załatw to, ale kto z nas by pomyślał o czymś takim? Więc tutaj jest to jeden z takich przykładów, no, myślę, zaskakującego Bożego rozwiązania. No? No właśnie, i czy to nie jest taki przykład, jak często jest w życiu, że w takich często sytuacjach, gdzie mamy problemy, no na przykład finansowe, wystarczy jakby zaufać i taki cud się zdarza, że ktoś przychodzi z pieniędzmi albo można powiedzieć, że spadają z nieba, tak kolokwialnie mówiąc, tak? I też tu właśnie w tym momencie Piotr jakby nie wątpi, nie ma, że on się zastanawia, pyta, tylko po prostu idzie z pełną jakby wiarą, tak? Po tych pierwszych słowach idzie, łowi, ma. No i właśnie, czy to nie ma być takie właśnie nasze to zaufanie, że my byśmy właśnie inaczej, może byśmy gdzieś poprosili, może ten, ale może i tak powinno się robić, jeśli się widzi jakąś nadzieję w drugim człowieku, tak, czy coś tam. No ale jeśli są takie sytuacje właśnie tak zwane beznadziejne, tak, że już nie mamy skąd, to tylko do Boga wołać, tak, i On wtedy jakby nas wyprowadza z tych opresji. Też wcześniej tutaj właściwie mamy tą wcześniejszą sytuację, gdzie ci uczniowie nie mogli wypędzić tego demona. I Jezus wtedy do nich mówi, że jeżeli by mieli wiarę jak ziarno gorczycy, to wszystko jest możliwe. Nie będzie nic niemożliwego. I tutaj mamy kolejny właśnie przykład tego, jak u Boga wszystko jest możliwe, nie? No a no właśnie poza tym, jakim tak wypomniał tą wiarę, no to co on miał się odzywać już? Poszedł skurwany. W zasadzie pierwszy cud, który spowodował skruchę Piotra, to był też cud niezwykłego połowu ryb, nie? Czyli tutaj też widzimy, być może jest to jedno z jakichś takich przypomnień dla Piotra, no, tych nadprzyrodzonych możliwości Boga, tutaj Pana Jezusa, który wszystko może, no, nic niemożliwego. I... Zastanawiam się, jakie mi miało znaczenie, że Pan Jezus zapłacił za siebie i za Piotra. Mm-hmm. Bo w zasadzie to pytali się poborcy o to, czy on płaci. Mm-hmm. Czy Piotr płacił też podatek? Prawdopodobnie płacił. Jak wszyscy, nie? Mm-hmm. Czy jeszcze nie zapłacił? Prawdopodobnie nie. Dlaczego on nie zapłacił za wszystkich uczniów? No właśnie, nie widzimy, żeby za wszystkich mógł coś tam jakąś większą mieć dolarówkę, nie? Tak, tak. Mogło być tutaj... głowica rycerz. Mogło być zrobić siatkę, tak. Tam sieć i wyciągnij tam wszystkie będą pełne pieniędzy, nie? A tutaj ta jedna rybka właśnie na tych dwóch. No jest to jakiś. Mógł powiedzieć, idź i zapłać za mnie, nie? No. A to jednak za mnie i za siebie. Nie dostał tak od Pana Jezusa, tak. Nie, na pewno to, co Adam mówi tutaj, jest myślę takie no, słuszne, że my często no, kombinujemy tak po ludzku, nie? Od razu patrzymy na ludzkie możliwości i to chyba jest no, naszą po prostu ludzką naturą. Natomiast rzeczywiście uczyć się takiego złożenia wszystkiego w Boże ręce, uczyć się modlitwy. Ja myślę, że łatwiej jest nam się modlić, kiedy już nie mamy innej opcji, nie? Tak długo, jak możemy sobie zapracować, tak długo, jak możemy pożyczyć, tak długo, jak są takie naturalne możliwości, no to do nich się odwołujemy, no bo to co tutaj oczekiwać cudu, kiedy możemy to, że tak powiem, sami wykombinować. To też jest normalne, bo Bóg też nas wzywa do tego, żebyśmy pracowali, tak? Nie oczekiwali, że nam wszystko z nieba spadnie, tylko zakasali rękawy, nie? Rano raczej nie budzimy się i modlimy się, żeby stół był nakryty przez Pana Boga. No idziemy do kuchni, kroimy chlebek i szykujemy, nie? No, dziękując Bogu za to, modląc się, żeby dał nam tego chleba powszedniego, ale jednak no, to nie jest tak, że... No i idziemy do pracy, nie? Idziemy do pracy, zarabiamy, idziemy do Biedronki, czy tam gdzie indziej, na samochód. No. I dziękujemy Bogu. Nie? Bo tak to byśmy w ogóle nie wychodzili, tylko się modlili. Ach, jest. Właśnie. Więc z jednej strony trzeba tutaj uważać, żeby nie przegiąć, ale z drugiej strony można też w drugą stronę przegiąć, nie? I w ogóle nie mieć tej wiary, że Bóg jest w stanie najbardziej zdumiewającymi sposobami dać to, co potrzeba. I chyba w tym jest ta lekcja tutaj, nie? Że w tej sytuacji Jezus uznał, że Piotr potrzebuje takiej lekcji i nie kazał mu, właśnie mógł nałowić ryb, sprzedać ryby i też mieć z tego pieniądze, prawda? Żeby zapłacić. A tutaj zupełnie inaczej. To już nie było czasu, żeby poszedł sprzedawać, łowić, sprzedać. Tak, być może to właśnie był jakiś tam ten właśnie ten dzień, że zbierali. Było potrzebne już. Tak. No. Nie wiem, czy ktoś z Was widział ten film Wybrany. Teraz jest taki film, taka seria jest Wybrany. Znaczy ja widziałem to po angielsku, nie wiem, czy to jest zrobione już u nas. Taka cała, w ogóle bardzo fajny film, tak powiem, dużo fajnych elementów w nim jest, z Ewangelii. Jest historia cała Ewangelii, nie? Od pojawienia się Pana Jezusa, aż po Jego śmierci. Natomiast są tam takie elementy wymyślone, nie? Przez reżyserów, więc nie jest to jakaś wierna, wierne odtworzenie tego, co czytamy. Jest, są oczywiście te wszystkie elementy, o których czytamy, ale też jest, jakieś tam są pomysły. No tak, nie będę opowiadał. Jak nie widzieliście, to zostawimy, tak się przetłumaczą, obejrzycie to. Może porozmawiamy o tym, bo film jest ciekawy. Ja byłem bardzo poruszony wieloma tymi odcinkami. Tam jest chyba z 20 odcinków i wiele naprawdę no, mnie głęboko poruszyły. Tak. Jakby pewne rzeczy są dobrze przedstawione w tym filmie, że głęboko poruszają, przynajmniej mnie. Tam czytałem jakieś różne opinie różnych ludzi, też tam widziałem, że wywiera duży wpływ ten serial. Natomiast niektóre rzeczy są takie godne zastanowienia. Dobrze, to przejdźmy do 18 rozdziału. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, kto też jest największy w Królestwie Niebios, a On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. A kto przyjmie jedno z takich dzieci w imię moje, mnie przyjmuje. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębinach morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, ale biada człowiekowi, przez którego zgorszenie przychodzi. Jeśli więc ręka twoja albo noga twoja cię gorszy, utnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie wejść do żywota kalekim lub chromym, niż mając obydwie ręce lub obydwie nogi, być wrzucony do ognia wiecznego. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłupij i odrzuć od siebie. Lepiej jest dla ciebie z jednym okiem wejść do żywota, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego, do pieca piekła ognistego. Patrzcie, abyście nie gardzili żadnym z tych małych, bo powiadam wam, że aniołowie ich w niebie ustawicznie patrzą na oblicze mojego Ojca, który jest w niebie. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak się wam wydaje? Gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czyż nie zostawiłby w górach 99 i pójdzie szukać zabłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, naprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż z 99, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, wyjdź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była oparta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie. A cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Nadto powiadam wam, że jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnią swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu, Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeśli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus, nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. I gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono do niego dłużnika, który był winien 10 tysięcy talentów, a ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i powiedział: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan umilitował się nad nim, wtedy pan ulitował się nad owym sługą i uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy dłusił go, mówiąc: oddaj coś winien. Wtedy współsługa jego, patrząc na kolana, poprosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł, wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy opowiedzieli panu swojemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszyscy tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czyż i ty nie powinieneś się zlitować nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Taki Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swojego bratu swemu. Uczniowie, jak widzimy, nie pierwszy raz już zastanawiają się, kto jest największy w Królestwie Niebios. Chyba i dzisiaj nie brakuje takich uczniów, którzy się zastanawiają, jak być największym i co trzeba zrobić, czy czego trzeba dokonać, czy nie wiem. Jak się wdrapać na samą górę, nie? Gdzieś ta tendencja. Tutaj akurat w tym miejscu nie jest powiedziane, żeby oni między sobą się wspierali, kto z nich jest największy, ale widzimy w innych sytuacjach tak było, że takie prowadzili ze sobą rozmowy i to kilkakrotnie. Więc tutaj to ich pytanie, obawiam się, wypływa z tego samego źródła, tych ambicji, które widzieliśmy w synach Zebedeusza, gdzie matka przyszła i spraw, żeby moi synowie siedzieli po prawicy, po lewicy w Twoim królestwie, czy właśnie w tych innych ich dyskusjach, gdzie się pchali do przodu. A Jezus bierze dziecko i mówi: jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I tutaj niektórzy stąd wnioskują, że uczniowie jeszcze nie byli nawróceni w ogóle. No nie wiem, czy możemy taki wniosek wyciągnąć, że oni jeszcze nie byli nawróceni. Natomiast na pewno w tym sensie, czyli tej ich dążności do bycia pierwszymi, nie byli nawróceni. Czyli jak wiemy, to nasze nawrócenie też no jest, powiedziałbym, na wielu poziomach. Tak? Nawracamy się najpierw, myślę, w takim sensie, że przychodzimy szukając przebaczenia grzechu. Nawracamy się w naszym poczuciu naszej zguby z powodu naszej grzeszności. Przychodzimy do Pana Jezusa, prosząc, by nam wybaczył grzech, by nas oczyścił, by nas uwolnił. Natomiast to nie oznacza, że wszystkie sfery naszego życia zostają nawrócone. Okazuje się, że można się nawrócić w takim podstawowym sensie, ale nadal jeszcze hołubić jakieś grzechy, hołubić jakieś skłonności, samolubstwo, chciwość, jakieś złą postawę wobec innych ludzi. I od tego też się musimy nawrócić. To też musi być jakiś moment opamiętania, żebyśmy przestali to robić, co robimy, i odwrócili się od tego i zwrócili się do Jezusa, żeby nas z tego uwolnił. Prawda? I tutaj myślę, że no, widzimy to chyba w naszym chrześcijańskim życiu, że pewne rzeczy Bóg natychmiast, że tak powiem, zmienił w nas, uwolnił nas i my się prawdziwie nawróciliśmy od nich. A inne no, niekoniecznie. Czasami trwało to długie lata. Czasami było tak, że odnosiliśmy jakiś sukces, potem znowu był nawrót i znowu się wpakowaliśmy w coś, co wydawało mi się, że już jesteśmy wolni i znowu musieliśmy się nawracać. Więc myślę, że chyba tutaj Jezus mówi do nich w sensie tego, o czym oni mówią. Że mówi o tych, o tej ich tendencji do wyrywania się do przodu, do chęci bycia dominującymi, pierwszymi, jakimiś takimi, no i mówię, no i już w kościele ludzi widać też mają takie ambicje, się rwą, żeby mówić dużo, niekoniecznie mając coś do powiedzenia, czy jakoś tam krytykować innych i zawsze mieć, być najmądrzejszym i uważać, że wszyscy inni to tam głupole i tak dalej. Może tego nie mówią w taki sposób w kościele, ale tak się zachowują, w taki sposób no, oceniają innych. Więc tutaj myślę, że to ten przykład tutaj, który Jezus im prezentuje, tego dziecka, jest takim przykładem dotyczącym ich postawy, a jednocześnie mówi o wejściu do Królestwa Niebios, tak? Czyli tutaj jakby to jest postawa, która musi towarzyszyć wejściu do Królestwa Niebios. No i Jezus mówi, kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebios. Czyli co to nam mówi? W jakim sensie? My często bierzemy ten przykład dzieci i porównujemy do takiej dziecięcej wiary, prawda? Najczęściej w tym sensie to rozumiemy, czy mówimy o tym, że musimy mieć taką wiarę, jak małe dzieci. Tak dzieci patrzą na swoich rodziców, niczego nie kwestionują, są takie ufne i tutaj my potrzebujemy takiej wiary do Boga. Nie najczęściej w ten sposób, ja przynajmniej to słyszałem, w taki sposób przedstawiamy. Natomiast tutaj Jezus, nie wiem, czy o czymś takim mówi, mówi o uniżeniu tego dziecka. Więc no jak myślicie, w jakim sensie mamy się stać jak dzieci, żeby wejść do Królestwa Niebios? Czy właśnie w sensie takiej ufnej wiary, bo wiemy, że wejście do Królestwa Bożego jest na podstawie wiary, nie na podstawie jakiegoś naszego dokonania, tak? A jednocześnie tutaj Jezus chyba, zobaczcie, mamy kontrast między chęcią bycia największym i dzieckiem, które Jezus tam stawia, które w jakiś sposób jest pojmowane jako najmniejsze, jako jest, no, co takie dziecko tutaj, nie? Jezus je stawia i mówi, musicie się stać jak dzieci i mówi, kto się uniży jak to dziecko. Czyli w jakim sensie to dziecko jest uniżone? To dziecko takie pokorne wziął, czy jakieś takie szczególnie uniżone dziecko? Czy o co tutaj chodzi? Chyba nie bardzo, takie dziecko. Mi się to kojarzy z tym słowem, a nie jest problem. Kojarzy sobie Pan Jezus, żeby wziąć swój krzyż i się zaprzeć siebie. Nie walczyć o wszystko. Bo chrześcijanie też potrafimy walczyć, chcą być widziane, może, albo ja nie wiem, jakąś tacy ważni właśnie. Ale chyba tutaj, no nie wiem, tak wiecie, mi się to skojarzyło z tym, jak Pan Jezus mówi, zaprzeć się siebie i naśladować go. Czyli on też był taki uniżony, pokorny w posłuszeństwie ojcu. A mamy tak samo. A dziecko, ale z tym dzieckiem to ja tutaj wypiłam. Znaczy dziecko nie walczy tak, żeby, nie wiem, ono nie jest takie przebiegnie, czyli nie jest to inne, szczególnie to człowiek. Jeśli nie dziecko, to no, tak, ale kiedyś, to kiedyś to no, dzisiejsze dzieci to mogą. No, może chcą się pokazać, ale kiedy tam się zawsze zaparcie na siebie. Myślę, że tutaj musimy patrzeć. patrzeć na ten kontrast jednak, bo oni szukają kogoś największego, tak? W pierwszym wierszu, kto jest największy, a Jezus mówi, kto jest najmniejszy. I mówi, ten, który jest najmniejszy, ten jest największy. I tutaj bardziej bym widział tą zasadę Boga, gdzie czytamy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, ten będzie wywyższony. W innym miejscu czytamy, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę do ludzi. Dzień dobry. Czyli z jednej strony łaska jest niezasłużona, prawda? Pytanie jest, czy Bóg daje tą łaskę ludziom pysznym, czy udziela tej łaski ludziom, którzy są no właśnie zadufani w sobie. Widzimy, że aby przyjąć tą łaskę, to musimy się uniżyć, musimy przyznać, że jesteśmy grzesznikami, że potrzebujemy Zbawiciela, że nie możemy siebie zbawić i no, widzimy siebie w naszej słabości, w naszej nędzy, w naszych brakach. I tylko wtedy możemy w ogóle otrzymać tą łaskę. Więc myślę, że tutaj w tym fragmencie Pan Jezus widzi w sercach uczniów jednak tą pychę, która mówi, jestem ważny, jestem wielki i teraz no jaka jest droga do tej wielkości w Twoim królestwie? Tylko nam pokaż. A Jezus mówi, droga jest przez uniżenie się, przez właśnie takie zajęcie tej niskiej pozycji, tej uniżonej pozycji. I to jest droga do wielkości w Królestwie Bożym. Czyli pewien mamy tutaj paradoks, jeden z wielu paradoksów Nowego Przymierza, w którym to, co wydaje się mieć wielkie znaczenie, może się okazać bez znaczenia. Jezus w innym miejscu mówi, że to pierwsi będą ostatni, a ostatni będą pierwsi. Czyli jest wiele rzeczy, które się wydają, ale takie nie są. Natomiast ta tendencja, która tutaj w uczniach jest, wymaga ich nawrócenia, zmiany ich myślenia, zmiany ich w ogóle postawy wobec szukania tej wielkości. Tutaj mamy słowo zawrócić, tak? Tutaj nie mamy tego słowa zmienić myślenie, tylko mamy takie właśnie słowo zmienić kierunek, zawrócić. Jezus mówi, musicie zawrócić i stać się jak małe dzieci. Jeśli chcecie wejść w ogóle do Królestwa. I tutaj zobaczcie, oni, no kto będzie największy, a Jezus mówi, jak w ogóle wejść do Królestwa. A dopiero później dodaje, że ten jest największy, to właśnie tak się umniejsza. Myślę, że dla nas wszystkich jest to wyzwanie, by no, pilnować naszych serc i wszelkie przejawy pychy z jakiegoś poczucia własnej wartości, wagi naszej, no, żeby się naprawdę pilnować. To może być wielką przeszkodą do osiągnięcia Królestwa, już nie mówiąc o wielkości w Królestwie. Myślcie sobie więcej. Mamy tak wiele w Nowym Testamencie, nie tylko w Nowym, w Starym zresztą też, ale w Nowym Testamencie też mamy wiele, wiele takich napomnień do uważania innych za wyższych od nas, usługiwania innym, żebyśmy nie myśleli o sobie w ogóle, żebyśmy za dużo o sobie nie myśleli, to pierwsza rzecz, tylko żebyśmy bardziej myśleli o innych. Myślę, że to jest naprawdę no, ciągła walka, prawda? Bo naszą tendencją jest myśleć o sobie, dbać o siebie, chodzić wokół swoich spraw, a inni niech się martwią o siebie. No. Natomiast tutaj mamy jedno z takich miejsc, w których Pan Jezus nas przestrzega przed takim szukaniem wielkości. Prawda? No, a tu też takie jest jakby wyrzeczenie się tego swojego ja, tak? No bo takie dziecko no jest uległe, jest zależne od rodziców i tak dalej. No i takim, żeby się stać, a nie takim właśnie, co już aspiruje, o to ja to bym tam się widział albo tam. Ponadto w tamtych czasach rzeczywiście dzieci miały inny status społeczny niż mają dzisiaj. Dzisiaj wszystko się kręci wokół dzieci i one są pępkiem rodziny, jeśli nie pępkiem świata. I często już małe dzieci potrafią być bardzo zarozumiałe i aroganckie. Natomiast tam dzieci były na samym dole, że tak powiem, tej społecznej wartości, tak? Dziecko nie było zbyt wiele, nawet jak się wyrządziło jakąś krzywdę dziecku i dziecko zmarło, to się nie ponosiło takiej kary, jak ponosiło się, gdy się dorosłego zraniło, czy dokonało jakiejś krzywdy komuś. Więc tutaj wartość dziecka była w ogóle postrzegana inaczej. Dzieci nie miały nic do gadania, to tam nikt się nie pytał dzieci, co chcą, czego nie chcą. Po prostu rodzice decydowali, dzieci musiały być posłuszne, a jak nie, to kij. I nie było wielkich dyskusji jak dzisiaj, więc tutaj też mamy to dziecko właśnie jako to najmniejsze, jako to najniższe, nie mające tutaj zbyt wiele do powiedzenia i tak dalej. Nie? I Jezus tutaj wskazuje na to dziecko jako postawę, którą myśmy winni zajmować, aby być wielcy w Królestwie Niebios. Więc tutaj znowu, no, kiedy Bóg od nas oczekuje jednak takiej jakiejś innej postawy, nie? Bo czy zawsze mamy taką postawę w każdej sytuacji przyjmować, czy bardziej chodzi o postawę serca? Nie? Chyba nie chodzi o to, żebyśmy teraz w każdej jednej sytuacji nie odzywali się, nie podejmowali żadnych działań, czekali, że inni wszystko zrobią. Chyba o tym Jezus nie mówi. Natomiast chodzi o tą postawę myślenia o sobie. O to właśnie dążenie, by być wielkim, albo być zadowolonym po prostu z bycia w ogóle w królestwie i nie myślenia o sobie jako o kimś wielce ważnym i pierwszym. Zobaczcie, Jezus tutaj też dodaje, kto przyjmuje jedno takie dziecko w moje imię nie przyjmuje. Co tutaj, myślicie, Jezus próbuje powiedzieć? W jakim sensie przyjmuje i co to znaczy przyjmuje w Jego imię? Jest prawdą, że gdzieś w jakimś dalszym, myślę, odniesieniu do tego dziecka na pewno takie osoby w cudzysłowie o niskiej wartości nie powinny być odrzucone, ale powinny być przyjęte w sensie otoczone taką samą troską, taką samą miłością, taką samą akceptacją, jak ci, którzy są być może w jakiś sposób bardziej dla nas atrakcyjni i jacyś tacy wartościowi w naszym mniemaniu. Natomiast tutaj myślę, że jakby w pierwszym sensie jednak Jezus mówi, kto przyjmuje jedno takie dziecko. I tutaj wydaje się, że Jezus rzeczywiście mówi o literalnie o dzieciach, które znowu wracają, przenoszą to na grunt naszego życia zborowego. Przychodzi rodzina z dziećmi. Czy tak samo serdecznie witamy się z tymi dziećmi, jak z rodzicami? Czy tak samo traktujemy te dzieci na, że tak powiem, jako ważne, jako istotne? To już nie nazwiśmy o tym mówili, ja wiem, ale ja do tego wracam, bo mam wrażenie, że niektórzy nadal tego nie rozumieją. Wydaje mi się, że są osoby, które po prostu lekceważą te dzieci. Widzę, witają się z dorosłymi, a z dziećmi się w ogóle nie witają. Albo jeśli już, to tak bezosobowo, jakby nie ma takiego, wiecie, no, okazania tym dzieciom serca, takiego zainteresowania, że to oni też są tutaj częścią tego, co tu się dzieje. Przychodzą z rodzicami, może nie biorą tak udziału jak my, może nie śpiewają z takim zaangażowaniem, nie modlą się, ale są tutaj między nami. Myślę, że to bardzo ważne, byśmy ich nie lekceważyli, byśmy ich nie odtrącali w ten sposób, tak nie okazując im nawet żadnego zainteresowania, nie zamieniając im chociażby paru słów, nie? Ale coś chciałbym. No bo to teraz ja mam takie wyrzuty sumienia, bo ja właśnie odwrotnie, często się z rodzicami nie przywitam, a z tymi dziećmi się w sumie wymierzę mi to i to. Prawda. Nie zaniedbywać ani tego, ani tego, nie? Może dzisiaj, mówię, w naszej kulturze, przez to, że tak mówię, dzieci jednak są ważne, może to nie jest dla wszystkich problem, ale mam wrażenie, że dla niektórych nadal to nie jest problem. Nadal jest takie... Ja też nie wiem, jak to tam tak naprawdę do końca ma być, bo też nie wiem, czy wszyscy muszą z tymi dziećmi tak się... Ale myślę, że przywitanie się z dzieckiem jest ważne. Żebyśmy te dzieci naprawdę witali serdecznie i no, mówię, niektórym z nas jest pewnie łatwiej, jakoś tam mamy taką osobowość, nie wiem, znamy trochę te dzieci też, bo tam bywamy w tych rodzinach, więc jakby naturalnie to jest takie oczywiste. Ale myślę, że tutaj, kiedy Jezus mówi, kto przyjmuje, myślę sobie o tamtych czasach. Na pewno czytamy wiele na temat sierot, tak? Więc z pewnością, i tak jak ostatnio tutaj nam brat tłumaczył, to słowo sierota oznacza kogoś, kto nie ma tylko ojca. Więc jeśli miał matkę, to już był sierotą. To jest to słowo, które oznacza sierotę. W Starym Testamencie przynajmniej to słowo jest używane i tam jest dosłownie takie słowo, bez ojca. Ja sprawdziłem to słowo, ten brat, jak tam ostatnio mówił, to wcześniej tak zaintrygował w języku angielskim zresztą. To w Biblii angielskiej się wszędzie pojawia. Tam nie używają właśnie słowa sierota nigdzie, tylko w angielskich tłumaczeniach jest słowo bez ojca, father. Tam wszędzie jest w Starym Testamencie to słowo używane. I faktycznie sprawdziłem, i to jest, no, tak to w oryginale wygląda. Więc z pewnością takie dzieci, a już na pewno jak mają obu rodziców, no to szczególnie, prawda, potrzebują przyjęcia. I też zawsze jestem pełen podziwu dla tych wierzących ludzi, którzy adoptują dzieci i dosłownie je przyjmują do swojego domu, takie dzieci, które są sierotami, tak? które nie mają żadnego rodzica. I tutaj myślę, że jest to, no, wielce chwalebne, taka postawa troski. Natomiast tutaj to przyjęcie tego dziecka w imię Jezusa, myślę, że właśnie oznacza, no właśnie, co to w imię Jezusa, jak myślicie, co to znaczy przyjąć to dziecko w imię Jezusa? W imieniu Jezusa przyjmuje się. Ze względu na Pana Jezusa. Ze względu na to, że... Tak jak On przyjmował, nie? Czyli tak jak Jezus przyjmował dzieci, jak On w imieniu Jezusa, to tak jakby to Jezus zrobił, nie? Bo jak w imieniu Jezusa ogłaszamy Ewangelię, to co to znaczy? Nie w swoim imieniu, tylko to jest Jego Ewangelia, to jest to, co On powiedział i my robimy to w Jego imieniu. Tak samo myślę tutaj, przyjąć dziecko w Jego imieniu, oczywiście ze względu też, ale chyba przede wszystkim tak jak Jezus, że w Jego imieniu, czyli my jako Jego reprezentanci przyjmiemy tych najmniejszych. Owszem, tak tutaj dalej mówiliśmy, idziemy dalej, to się nie kończy na dzieciach. Tak jak tutaj Jezus mówi, że my musimy wszyscy uniżyć się i stać się jak dzieci, żeby wejść do Królestwa i być wielkimi w Królestwie, to tak samo to przyjęcie wykracza poza dzieci, ale myślę, że zaczyna się od takiego właśnie myślenia, że Jezus kogo przyjmował? Tych wielkich, tych super, hiper? Nie, czytamy, że przyszedł do chorych, przyszedł do słabych, do tych, co się źle mają. Nie? Czyli tutaj Jezus przyszedł i przyjmował tych wszystkich, którymi wielu inni pogardzali, tak? Jezus ich nimi pogardził, Jezus ich przyjął. I myślę, że w Jego imieniu, no to właśnie my również mamy taką postawę przyjęcia każdego, choćby najbardziej podłego, choćby najbardziej upadłego, choćby najbardziej wzgardzonego przez ten świat. My nie możemy mieć takiej postawy pogardy do tych ludzi i jakiegoś odrzucenia i uznania, że od tych będziemy się trzymać z daleka. Nie? Że tutaj jednak potrzebujemy tego serca, które było w Panu Jezusie. Bo Jezus mówi, że każdy, kto przyjmuje takie dziecko, zobaczcie, Jezusa przyjmuje. I podobnie Jezus mówi, jak nakarmimy takiego głodnego, to Jezusa nakarmimy. Jak przyodziejemy takiego, co nie ma odzienia, to Jezusa przyodziejemy. Więc tutaj Jezus, myślę, że to jest ta myśl, nie? Gdzieś tutaj są te myśli blisko siebie. Przyjęcia i akceptacji, tak jakbyśmy samego Jezusa przyjmowali. Nie? Czyli tutaj znowu wyzwania dla nas, szczególnie wobec tych, powiedziałbym, trudnych braci, trudnych sióstr, czy niewierzących ludzi, którzy przychodzą do nas do zboru i jeszcze nie są wierzący i są trudni. Nie są łatwi do kochania. Nie są łatwi do przyjęcia. I teraz no, wyzwanie dla nas, byśmy jednak w imieniu Jezusa ich przyjmowali, czyli jako ci reprezentanci Jezusa. Podjęli ten trud miłości, no, bo to jest coś, co może im pomóc przyjść do Jezusa, a zobaczcie, odwrotnością tego jest spowodowanie ich upadku, zgorszenia. Tak? Jezus mówi, kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie. Czyli jeżeli tutaj naszą brakiem naszej akceptacji, czy co gorsza naszym jakimś odsuwaniem ich, czy właśnie okazywaniem im jakiegoś nie wiem, no, złego traktowania ich, możemy doprowadzić do jakiegoś zgorszenia i czytamy, że wtedy lepiej byłoby, jakbyśmy się utopili po prostu. Więc to jest poważna sprawa, nie? Kto z nas by chciał sobie wziąć kamień młyński, też sznur na szyi zawiązać i się wrzucić do jeziora, się utopić, nie? Nikt nas tego by nie chciał, a jest lepiej będzie, lepiej byłoby, żebyś to zrobił, niż żebyś kogoś zgorszył. Nie? Jednego choćby z tych najmniejszych. Jest poważna sprawa. Przy okazji tego zgorszenia, to może przypomnij, co to znaczy zgorszyć. A już mówię. Żeśmy we wcześniejszym właśnie mieli na początku spotkania, żeśmy to zgorszenie gdzieś tam próbowali rozgryźć na nowo. Tak. No, czyli tutaj wiadomo, no, w tym sensie właśnie urazić, tak? Tutaj Jezus mówi o jakimś albo doprowadzeniu do faktycznie odpadnięcia, bo Jezus mówi, którzy wierzą we mnie, czyli to zgorszenie w takim sensie, że ktoś się potknie o nas i powie, a to jak tak wygląda Kościół, jak tak wygląda to całe chrześcijaństwo, no to ja nie chcę tego. Więc to jest najgorszy przypadek. Ale niekoniecznie do tego musi dojść. Może być właśnie tak, że ktoś się zamknie, że ktoś będzie no, bał się otworzyć przed innymi. Nie? No, to różne formy może przyjąć. Niestety to zgorszenie, myślę, też ma różne etapy. I tutaj musimy dokładać wszelkich starań, żeby nie być zgorszeniem w jakimkolwiek stopniu, najmniejszym nawet, prawda? Tylko żeby być zbudowaniem dla innych, zachętą dla innych, pomocą dla nich. Skoro chyba nie już tak jakby utożsamia z każdym. Dla niego nie ma kogoś małego lub wielkiego. Tak. No to jeżeli ja bym miała zgorszyć kogoś, czy tam zgorszyłam, to są tak jakby samego Jezusa dotknęła. To jest rzeczywiście. No. Tak jest. Jezus dalej mówi, biada światu z powodu zgorszeń. Więc ja panował nawet w świecie, jest wiele gorszących rzeczy, masa, a Jezus mówi, biada, muszą bowiem przyjść zgorszenia, ale biada temu człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie. Więc tutaj to słowo biada, wiecie, Jezus wypowiada w kilku miejscach i najczęściej to biada towarzyszy wyrazowi Bożego gniewu i sądu. Jak w objawieniu czytamy biada, pamiętacie, tam się pojawia te biada, biada, biada, to za każdym razem, gdy Bóg wylewa swój gniew na ziemię. Każde biada zapowiada Boży gniew i Boży sąd. I tutaj Jezus też, kiedy mówi biada Chorazynu, biada Betsaido, mówi o dniu sądu. I dalej też zresztą mówi o piekle, tak? W następnych wierszach Jezus mówi, że nasze zgorszenie zaprowadzi nas do piekła. Czyli tutaj to nie są żarty. Naprawdę musimy być, dokładać wszelkich starań, żeby nikogo w żaden sposób nie zrazić, nie urazić, nie zgorszyć, a być właśnie zbudowanym, być zachętą, być wsparciem, być pomocą. Ja pamiętam, jak Pan Bóg stanął na drodze mojego życia i wyraźnie ono się zmieniło, to rzeczą bardzo taką dla mnie bardzo ważną i którą umiałem tak nazwać po imieniu, było to, że nie chcę być przyczyną zamknięcia drogi komukolwiek, żeby to coś takiego, tylko ja to inaczej nazywałem, tak, że nie chcę, żeby ktoś patrząc na mnie mógł być, no, mówiąc inaczej, zgorszony, tak? I to nie to, że ja wziąłem tą naukę z Biblii, po prostu jakoś tak Pan Bóg mnie tak pokierował. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że wielu Żydów swoim postępowaniem powoduje, że poganie bluźnią Bożemu imieniu. Więc tutaj niestety czasami nawet w swojej takiej błędnej gorliwości możemy doprowadzić do zgorszenia. I no tutaj jest dla nas ogromne wyzwanie, byśmy naprawdę upewniali się i szukali łaski Bożej w naszym życiu i sami przede wszystkim mieli tą uniżoną postawę, żebyśmy w żaden sposób nie przyczyniali się do utrudniania komuś wierzyć, iść za Jezusem, czy właśnie tym, którzy uwierzą, nie być przyczyną jakiegoś spowolnienia, czy właśnie utrudniania podążania za Jezusem. I tutaj myślę, że znowu patrząc gdzieś w nasze własne historie życiowe, pewnie spotkaliśmy ludzi na naszej drodze, bo to łatwiej nam jest ocenić, tak, siebie jest troszkę trudniej zobaczyć w tej roli, ale myślę, że łatwiej nam jest to zobaczyć, jacy ludzie w naszym życiu byli dla nas inspiracją, zachętą, zbudowaniem, pomocą, ale też niestety pewnie mieliśmy smutne przypadki ludzi, którzy byli zniechęceniem dla nas, byli właśnie takimi wierzącymi, którzy wręcz jakoś raczej patrząc na nich, mogliśmy się właśnie gorszyć, tak? Mogliśmy czuć, że oni nie są dobrym przykładem. Są jakąś zakałą. I zobaczcie, no Pismo też o tym mówi, tak? Że tacy też będą w Kościele. Juda w swoim liście mówi o tych, którzy są zakałą na waszych uczczach miłości. Więc tacy ludzie niestety byli wtedy i dzisiaj się zdarzają. I tutaj jest dla nas też wyzwanie, żeby przede wszystkim samemu takim nie być, taką zakałą, taką właśnie osobą, która mogłaby innym gorszyć. A druga rzecz, jak dalej zobaczymy w tym rozdziale, że jeśli widzimy takich ludzi, no to trzeba podjąć staranie, żeby albo im pomóc się nawrócić, albo ich usunąć z Kościoła. Co jest, wiemy, bardzo bolesne i trudne, ale jest konieczne. Bo tacy ludzie, no niestety, będą przyczyną upadku innych. Jeśli ich nie napomnimy, jeśli ich nie usuniemy ze społeczności, a jawnie grzeszą, czy właśnie są zgorszeniem w swoim postępowaniu, no to też będą nie tylko sami się staczali, ale pociągną ze sobą innych. Skażą innych. Więc tutaj w dalszej części tego rozdziału Pan Jezus mówi o konieczności podejmowania takich dyscyplinarnych środków wobec ludzi, którzy grzeszą. Natomiast tutaj zaczyna od tego, żeby nikt z nas nie był takim człowiekiem, nie był takim zgorszeniem. I mówi tutaj o poważnych konsekwencjach. I zobaczcie, mówi teraz, jeśli twoja ręka albo twoja noga jest tobie powodem do upadku, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej jest wejść do życia chromym albo ułomnym, niż mając dwie ręce albo dwie nogi być wrzuconym do wiecznego ognia. I to samo dotyczy oka, nie? Więc tutaj no, widzimy znowu radykalne rozwiązania w pewnych sytuacjach. Tutaj raczej Pan Jezus nie mówi o fizycznym odcięciu nogi czy ręki, natomiast mówi w taki obrazowy sposób o tym, że są rzeczy w naszym życiu, które mogą nas doprowadzić do wiecznego ognia. Poważna sprawa. I nie możemy ich tolerować, nie możemy ich... Nawet, jak zobaczcie, gdyby to miało doprowadzić do jakiegoś kalectwa w naszym życiu, czyli możemy się pozbawić czegoś, co jest nam potrzebne. Czegoś, co w innym wypadku używalibyśmy ku dobremu, ale w jakichś sytuacjach używamy tego ku złemu. I wtedy lepiej pozbawić się tego dobrego nawet. Tak jak ręka i noga, no to generalnie służy do dobrego, nie? Ale może też służyć ku złemu. Jeśli ktoś nie jest w stanie zapanować nad tą ręką, czy nogą, czy okiem, no to wtedy trzeba się tego pozbawić. Więc tutaj mamy to, co, o czym żeśmy tu wcześniej mówili, o tym zaparciu się samego siebie właśnie, o tym uśmierceniu pewnych rzeczy i tutaj chyba więcej nawet, pozbawieniu się czegoś, co ogólnie nie jest samo w sobie złe, ale dla nas jest złe. W naszym życiu prowadzi nas do jakiegoś upadku. Co to może być? Jakie to mogą być rzeczy? Może jakieś praktyczne przykłady. Co to może być tam naszą ręką, albo nogą, albo okiem? Na przykład porządliwość oczu, jak się mówi. Zboczamy z tej wąskiej drogi, a idziemy na szeroką, no to chociaż z tego względu lepiej nam być ślepym, żeby jednak nie tracić wzroku z Jezusa. No ale jak to właśnie praktycznie zrobić, jak tutaj jeżeli gdzieś no bo tutaj Jezus mówi, wydłub sobie to oko, tak? Wydłub to oko, no. Czyli teraz jak to praktycznie zrobić, kiedy to oko nas gdzieś tam ciągnie w nie w tą stronę, co trzeba. Ja myślę o takich sytuacjach, które w tym momencie trudno jest je umieścić w czasach, w których Pan Jezus żył, ale myślę sobie o, na przykład, jestem w jakiejś szkole albo w jakimś tam internacie i tam się dzieją różne złe rzeczy, które mają na mnie zły wpływ i mogę tam być, wiedząc, że to źle na mnie wpływa, albo mogę zdecydować się zrobić jakiś krok, który będzie mnie coś kosztował, czyli wypisać się z tego, z tej szkoły czy z tego internatu, to będzie miało jakieś konsekwencje dla mnie przykre, ale będą lepsze niż bycie tam. Taki przykład mówię, trudno go, ale dla mnie taki życiowy na dzisiaj, tak? Jeden z takich przykładów. No, internet jest takim przykładem, że można go używać dobrze i można go źle używać. Jeżeli ktoś nie potrafi używać go, no to dobrze po prostu wyciągnąć wtyczkę i sobie podarować to, nie wchodzić. Albo zablokować pewne strony zupełnie, nie wchodzić na YouTube'a. Tak rozmawiam z taką pewną siostrą i ona mówi, ale jak ty to przez YouTube'a oglądasz, bo jak ja włączam YouTube'a, to ja mam potem tysiące różnych rzeczy, które mnie wciągają. Nie? Ja mówię, że nie oglądam właśnie przez YouTube'a, tylko oglądam przez strony, słucham przez strony kazań, chodzi, no, rozmawialiśmy o kazaniach. I ja mówię, jak słucham tylko i wyłącznie kazania na stronie, to nic mnie tam nie rozprasza, bo nic innego nie ma. I wiem, że YouTube potrafi wciągnąć, nie? To nie wchodzę tam. Ja mówię, no to jest dobry przykład, no to jest gdzieś odcięcie pewnych rzeczy. Nie? Ja na przykład wchodzę na YouTube'a i na przykład mnie potrafi wciągnąć bardzo, na przykład jakiś mam talent, tam są wyjątkowe takie osoby, albo jakiś The Voice of Poland, tam ładnie śpiewają. I jak sobie obejrzysz to przez chwilę, się tak ponadziwiasz, pozachwycasz, to okej, tak? Ale jeżeli siedzisz 4 godziny przy tym, no to już czujesz, że przesadziłeś, no. Krótko mówiąc, także no jakiś krok trzeba podnieść, tak? Sobie pozbawić się tej przyjemności, bo to jest przyjemność, tak? Oglądasz fajne rzeczy. To jest trochę tak jak z serialami. Że jak obejrzysz jeden odcinek, nie Kamila? Ja mam zasady, której w zasadzie prawie, że nie łamię, chyba, że nie wiem. Prawie, że nie łamię, w ogóle nie wchodzę na żadne seriale, nie oglądam żadnych seriali. Postanowiłam, tak się trzymam. Ucięłam sobie tą rękę i koniec. Satelita zepsuł, nie kupowałam nic nowego, tak do dużo. No, więc tutaj myślę, że pewnie w różnych sytuacjach gdzieś tam dostrzegamy rzeczy, które właśnie same w sobie nie są koniecznie złe, natomiast widzimy, jaką mają moc, by nas omotać, by nam zjeść czas, by nas wciągnąć. No i czasami wiadomo, to jest tak, że jak zrobimy ten jeden krok, to z czasem jest zrobić łatwiej drugi, którego wcześniej byśmy nie zrobili, gdybyśmy tego pierwszego nie zrobili. Więc też się oswajamy z pewnymi rzeczami, z pewnymi treściami, z pewnymi przekazami i stajemy się mniej wrażliwi. Po prostu tracimy pewną wrażliwość, którą mielibyśmy, gdybyśmy nie mieli z tym kontaktu. A przez to, że mamy z tym kontakt i ten kontakt początkowo niekoniecznie jest jakiś groźny, ale przez to, że nas powolutku usypia, oswaja, zrobimy kolejny krok i kolejny i nagle znajdziemy się w miejscu, w którym nie chcielibyśmy się znaleźć i myśleliśmy, że no tam nie planowaliśmy się wybrać. Więc to jest też tutaj wielkie zagrożenie, no, takich właśnie wynalazków, jak internet dzisiaj. Ale myślę, że tego jest więcej. Jest wiele innych takich. Czasami jest to towarzystwo jakichś ludzi. Czasami są to nawet kulinarne jakieś. Słuchajcie, we wszystko można po prostu się dać wplątać, tak, tak, że tracisz potem czas na coś, co wydaje ci się, że no jest dobre, to dla swojego dobra, dla swojego zdrowia i nagle godziny, które można by spożytkować inaczej, traci się na takie strony, nie? Tak. Kiedyś nie było internetu i też to zagrożenie było, więc na pewno to się nie kończy na internecie. Dzisiaj myślę, że internet stał się no, takim otwarciem możliwości, że tak powiem, dotarcia niemal do wszystkiego, że wielu ludzi po prostu nie jest w stanie poradzić sobie z tą pokusą, bo tutaj jest dla każdego coś ciekawego, dla każdego coś interesującego. Wiadomo, że książki czy muzyka nie oferowały takich możliwości, takiej różnorodności jak internet. No właśnie, bo ja tu mam problem przez to, że to, bo to, to jest takie właśnie, te YouTube to jakby nie jest to zgorszenie, bo tutaj jest napisane, że biada światu z powodu zgorszeń, wprawdzie zgorszenia muszą przyjść, lecz biada człowiekowi, przez którego zgorszenia przychodzą, więc no co, nie możemy oskarżyć człowieka, który nagrał film na YouTubie chyba, tak? Jakiegoś tam bezbożnego człowieka, który nagrał bezbożny film. No, oskarżać nie, natomiast jeżeli ktoś nagrywa... Znaczy no biada mu na pewno, tak? Bo wiadomo, gdzie on skończy, ale... No czy to o takie coś chodzi właśnie? Przepraszam. Myślę, że takie stwierdzenie przede wszystkim skierowane do tych, którzy chcą tego ostrzeżenia, tego słowa posłuchać. Tak, bo tutaj mamy dwie kwestie. Zobaczcie, najpierw Jezus mówi o tych, którzy gorszą innych, a później Jezus przechodzi do tego, mówi, ale jeśli ciebie, twoja ręka gorszy, twoje oko, twoja noga, czyli tutaj mamy jakby dwie kwestie. Najpierw Jezus mówi ogólnie o gorszeniu innych, a potem mówi o tym, co ciebie gorszy i to jest twoje. Jezus nawet nie mówi, że ktoś cię gorszy, tylko Jezus mówi, nawet twoja ręka cię może, nie potrzebujesz drugiego człowieka. Wystarczy twoja własna ręka i twoje własne oko i twoja własna noga, czyli ty sam możesz siebie zgorszyć. O tym Jezus mówi. Pewne rzeczy w tobie mogą ciebie doprowadzić do zgorszenia. Nie potrzebujesz drugiego człowieka. Najpierw o tym Jezus mówi, ale potem przechodzi i mówi, zobaczcie, my sami dla siebie możemy być zgorszeni. My sami siebie możemy do upadku doprowadzić, jeżeli radykalnie nie zajmiemy się tym, co w naszym życiu nas prowadzi do zgorszenia. Więc tu jest wyzwanie. Tutaj już nie obwiniamy innych. To, że ktoś nagrał jakiś głupi film, to jest jego problem, ale ja nie muszę tego oglądać. Natomiast kiedy ja oglądam, to ja sam siebie doprowadzam do filmu. Nikt mnie nie zmusza do oglądania. To ja siebie otwieram na pokuszenie, oglądając ten film, tak? Czy jakieś obrazy, czy cokolwiek. Więc tu jest wyzwanie, by samą dyscyplinę nie tylko wobec innych, a więc nie mamy gorszyć innych, tak? Ale też nie mamy gorszyć siebie, tylko mamy się budować w naszej wierze, uświęcać. Mamy siebie samych pilnować. No? Czyli tutaj jest, Pan Jezus przechodzi od tego, co, że tak powiem, w tych społecznych relacjach do naszego własnego życia. I tutaj zobaczcie, Jezus mówi, najpierw mówi biada tym, przez których przychodzą zgorszenia, a potem mówi, lepiej jest dla ciebie pozbawić się tych rzeczy, niż trafić do ognia wiecznego, do ognia piekielnego. Więc tutaj no, to są poważne niebezpieczeństwa, kiedy my sami siebie wystawiamy na jakąś pokusę, czy pozwalamy sobie na coś w naszym życiu, co prowadzi nas do upadku. Myślę sobie, króciutko. Myślę sobie o tego typu miejscach w Bożym Słowie, które mówią o tym, co się wydarzy. I myślę, że czasami może być tak, że słuchamy tego i myślimy, a to tam kiedyś, i w związku z tym, że tam kiedyś, to w ogóle jakby to spływa po mnie jak woda po kartce. Ale jeśli zastanowimy się, że jest to nieuniknione, że staniemy przed Bożym Sądem, może to się stać dzisiaj, możemy zamknąć oczy i obudzić się w nowej rzeczywistości, to wtedy to już nie jest kiedyś, tylko to jest tuż u drzwi. I wtedy człowiek powinien się zastanowić, jak to życie wygląda. Dziękujemy, kochany Ojcze. jeszcze za ten czas przy Twoim Słowie, za tą naukę, którą możemy czerpać z Twojego Słowa, za to wezwanie do ufnej wiary w Ciebie, polegania na Tobie, pilnowania, by nie wynosić się, nie szukać pierwszeństwa, nie szukać wysokich miejsc, ale raczej dzisiaj uniżać się, iść tą drogą służenia innym, iść tą drogą zapierania się samych siebie. Ty pokazujesz nam to jako drogę wywyższenia, jako drogę bycia wielkim w Twoim Królestwie. Dopomóż nam, kochany Panie, z pokorą służyć Tobie i wielbić Ciebie i być zbudowaniem, zachętą, błogosławieństwem dla naszych braci i sióstr, a też pilnować naszego życia, nie usprawiedliwiać żadnego grzechu, żadnego niewłaściwego działania. Dziękujemy za to świadectwo Piotra i za Twoje działanie w jego życiu. I modlimy się o Piotra i modlimy się o nas samych, abyśmy wszyscy pilnowali siebie, nie lekceważyli tych skłonności do złego, byli świadomi zagrożeń, które nie tylko są zewnętrzne, ale też są wewnętrzne, że my sami jesteśmy naszym największym wrogiem, ciało, które mamy każdego dnia przynosić na krzyż, umierać dla siebie, aby Twoje życie mogło się w nas objawiać. Prosimy, dopomóż nam. Dopomóż nam walczyć ze wszelkimi grzesznymi skłonnościami, pożądliwościami, pragnieniami w naszych ciałach. Daj, Panie, nam to zwycięstwo, abyśmy mogli wejść do Twojego Królestwa i otrzymać nagrodę, którą masz dla tych wszystkich, którzy Cię kochają, którzy na Tobie polegają, którzy z Ciebie czerpią. Prosimy, daj, żeby te ostrzeżenia przed tym ogniem wiecznym budziły też w naszych sercach tą zbożną bojaźń, abyśmy nie lekceważyli zagrożenia, ale abyśmy przejęci Twoją miłością, Twoją dobrocią, tym, Panie, co Ty dla nas uczyniłeś, naśladowali Ciebie i w Twoim imieniu przyjmowali choćby tych najmniejszych i okazywali im Twoją miłość, Twoją troskę, byli zbudowaniem dla wszystkich. Dopomóż nam, Panie. Tak prosimy o nas samych, o naszych braci i siostry, abyś kształtował nas temu uniżoną postawę sług, którzy będą zabiegać o braci, siostry i też zagubione owce w tym świecie. Dalsza część tego rozdziału nam mówi o Twoim pasterskim sercu. Daj, żeby i nasze serca, Panie, były wyczulone na te zgubione owce, aby ich szukać, aby je ratować. Prosimy. Amen. Amen.